श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक का विचार कल हम लोग कर चुके हैं। इस श्लोक में भगवान ने स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान रूप जो ईश्वर की आराधना है इसकी प्रशंसा की, इसे ही स्वस्व वर्णाश्रम हित कर्म का अनुष्ठान रूप ईश्वर की अभ्यर्चना को कहा गया एक भक्ति योग। और इस भक्ति योग की महत्ता बताई 56वें श्लोक में। वो स्वयं के द्वारा अनुष्ठीयमान कर्म ईश्वर की आराधना समझ करके जो कर्माधिकारी करता है वह ईश्वर के अनुग्रह का पात्र बनकर परमात्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, ये कहा गया। अब जिसके लिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान रूप भक्ति योग की महत्ता बताई गई, वह भक्ति योग शास्त्र के उपसंहार प्रकरण में उसका भी उपसंहार करना है। जो जो पूर्व में अर्थ उपपादित है उन सब का उपसंहार 18वें अध्याय में करना है ना। कर्म निष्ठा का उपसंहार भी हुआ, ज्ञान निष्ठा का भी एक प्रकार से उपसंहार हुआ, तो भक्ति योग का भी उपसंहार करना जरूरी है। इसलिए वो जिसके लिए महत्व बताया गया उस भक्ति योग के विधान को 57वें श्लोक में बताया जा रहा है। उपसंहार में भक्ति योग कर्तव्य है ये बताया जा रहा है। यस्मात् एवं तस्मात्, ये 57वें श्लोक का अवतरण है कि जिस कारण से भगवत प्रसादादीन सम्यक ज्ञान ही शाश्वत अव्यय पद शब्दित मोक्ष का साधन है, ये यस्मात् का अर्थ है। पूर्व श्लोक में जो साध्य साधन भाव बताया वह यस्मात् शब्द से लेना है। तो पूर्व श्लोक में बताया गया भगवान के प्रसाद से प्राप्त सम्यक ज्ञान से शाश्वत अव्यय पद की प्राप्ति होती है। मत प्रसादात अवाप्नोषि शाश्वतम पदम अव्ययम, ये जो उत्तरार्ध है 56वें श्लोक का, इसमें बताया गया कि मेरे अनुग्रह से प्राप्त सम्यक ज्ञान शाश्वत अव्यय पद शब्दित मोक्ष का साधन है। तो जिस कारण से परमात्म अनुग्रह से प्राप्त सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, यस्मात् का अर्थ निकलेगा तस्मात्, इसलिए मोक्ष के साधन सम्यक ज्ञान का हेतुभूत भगवान का अनुग्रह जिससे प्राप्त होता है वो होगा भक्ति योग से। इसलिए भक्ति योग करो ये कहा जा रहा है। और वो भक्ति योग है अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का ही अनुष्ठान ईश्वर की आराधना समझकर, ईश्वर की आराधना समझे बिना अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान वो कर्मयोग। और वही कर रहे हैं लेकिन ये ईश्वर की आराधना है ये समझ करके कर रहे हैं तो भक्ति योग है, उससे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है और ईश्वर के अनुग्रह से सम्यक ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति मिलती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, इस श्लोक में ही कहा गया कि अपने वर्णाश्रम विहित तो कर्म का अनुष्ठान रूप ईश्वर की पूजा करके मनुष्य ज्ञान की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त करता है। उसी का एक प्रकार से उपसंहार किया जा रहा है। और नवम अध्याय में भी यत करोषि यदस्नासि इत्यादि ये सब जो है पहले कह चुके हैं भक्ति योग। अपिचेत सुदुराचारो भजत्यमाम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवसितो हि स इत्यादि श्लोकों में प्रतिपादित जो भक्ति योग है उसका उपसंहार हो रहा है। तो 57वें श्लोक का उच्चारण कर ले। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। तो चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, इसमें चेतसा इस तृतीयांत शब्द का अर्थ है विवेक बुद्धि से, विवेक बुद्धिया, और विवेक है भगवत अनुग्रह से प्राप्त सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है इत्याकारक निश्चय, ये विवेक। और उस विवेक युक्त बुद्धि को यहाँ पर चेतसा इस तृतीयांत शब्द से कहा जा रहा है, का अर्थ है ये निश्चय कर लें कि परमात्मानुग्रह से प्राप्त सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, अन्य कोई मोक्ष का हेतु नहीं है। वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी आता है ना। तो इस निश्चय से क्या करो, इस निश्चय वाला पहले होकर के कि सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य बुद्धियोगम उपाश्रित्य सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मच्चित्त सततम भव, ऐसा अन्वय करिए। पहले तो मत पर हो जाओ, तो मत पर का अर्थ है अहम परह प्राप्तव्य यस्य असो मत परह, तो मैं ही जिसका प्राप्तव्य है उसे कहा जाता है मत पर। तो वेदों ने बताए हुए दो प्रकार के फलों में से यहाँ पर जो निश्रेय स्वरूप फल है उसे मत शब्द से लेना, और दूसरा है अभ्युदय। अभ्युदय है संसार अंतःपाती जो उत्कर्ष यानी संसार। तो एक संसार है प्राप्तव्य, दूसरा परमात्मा है प्राप्तव्य। परमात्मा का ही दूसरा नाम है मोक्ष, ब्रह्म भावश्च मोक्ष भाष्कर भगवान कहते हैं। ब्रह्म रूप से अवस्थान का ही नाम मोक्ष है ना, इसलिए ब्रह्म कहो या मोक्ष कहो। तो अहम परह यानी परम प्राप्तव्य यस्य असो मत परह का अर्थ है मुमुक्षा से संपन्न हो जाओ, का मतलब मोक्ष को परमात्मा को अपना लक्ष्य निर्धारित करो। और यदि परमात्मा लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्राप्तव्य है, उस परमात्मा की प्राप्ति जिसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति का साधन चेतसा शब्द से ग्राह्य जो विवेक है, ये कि परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त जो सम्यक ज्ञान है वही परमात्म प्राप्ति का साधन है। परमात्म प्राप्ति का दूसरा नाम है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन परमात्मा से, परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त ज्ञान ही है, ये जो निश्चय, इस निश्चय से क्या करो, जब तुम्हारा लक्ष्य मेरी प्राप्ति ही है तो मेरे प्राप्ति का साधन, मेरे अनुग्रह से प्राप्त होने वाला जो सम्यक ज्ञान है वही है। जिस कारण से, उस कारण से इस निश्चय से संपन्न हो जाओ पहले तो, चेतसा युक्तस्सन ऐसा करना, इस निश्चय वाला हो करके। लेकिन अभी चित्त ऐसा है कि ज्ञान से सीधे अविद्या की निवृत्ति करने योग्य, करने की योग्यता उसमें नहीं है, अपितु ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से युक्त है। और जो दोष निवृत्त होते हैं परमात्मा के अनुग्रह से, ऐसे दोष अभी विद्यमान है चित्त में, उसके लिए परमात्मा का अनुग्रह अपेक्षित है। तो परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है, ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है परमात्मा की भक्ति से, और परमात्मा की भक्ति है अपने ही वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान परमात्मा की आराधना समझ करके करना, यही परमात्मा की भक्ति है। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि इस निश्चय से संपन्न हो गए मत पर हो तुम, तो पहले चेतसा संपन्नस्सन ऐसा ऊपर से जोड़ देना, इस चित्त से यानी विवेक से युक्त हो करके क्या करो कि मेरे अनुग्रह का साधन भूत जो कर्म है वैसा कर्म करो। मदर्थ कर्म ये मेरे अनुग्रह का हेतुभूत कर्म है, इसलिए कहते हैं मयि सर्वानि सर्व कर्माणि सन्यस्य, तो मेरे में समस्त कर्मों का समर्पण करके, सर्व कर्म है दृष्ट प्रयोजन वाले, अदृष्ट प्रयोजन वाले, जो भी कर्म हैं उन कर्मों का तुम्हारे द्वारा निर्वर्तित होने वाले क्या करो कि मेरे में समर्पण करो, का अर्थ है मदर्थ कर्म करने वाले बन जाओ। जो पहले यज्ञार्थ कर्म कहे गए हैं, यज्ञ अर्थात कर्मनो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तो मेरे में सर्व कर्मों का संन्यास करने का अर्थ है समर्पण करना। जो नवम अध्याय में ये कहा गया यत करोसि यदस्नासि यत जोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, इस श्लोक में जैसा कहा गया था जो जो कर्म हो रहा है वो सब ईश्वर को अर्पित करना, अर्पित करने का अर्थ है ये कर्म एक प्रकार से ईश्वर की पूजा रूप जो साधन है उसका एक एक उपचार है। पूजाते विविधोपचार जो कहा जाता है, ये जो भी शारीरिक वाचिक मानसिक कर्म हो रहे हैं ये ईश्वर की अलग अलग पूजा के उपचार हैं। उपचार कहते हैं साधन को, और इन साधनों से ही भगवान की पूजा हो रही है। ये समझ करके यदि कर्म किया जा रहा है तो माना जाता है कि मई सर्वकर्माणि सन्यस्य, मेरे में सभी कर्मों का समर्पण हो गया। और बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग है समत्व बुद्धि, और समत्व बुद्धि है सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते से, जो साधन हम कर रहे हैं उस साधन की फल सिद्धि से होने वाला हर्ष तथा फल सिद्धि न होने पर होने वाला विषाद रूप चित्त विकार, उस विकार से बुद्धि का अप्रभावित रहना, ये समत्व योग कहा जाता है, उसे बुद्धि योग कहा जाता है। यहाँ बुद्धि योगम उपाश्रित्य का अर्थ है समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर के। समत्व बुद्धि का आश्रय लेने का अर्थ है जो साधन हम कर रहे हैं उस साधन की फल सिद्धि से होने वाला जो हर्ष विषाद, हर्ष तथा फल सिद्धि न होने पर होने वाला विषाद रूप विकार, उससे बुद्धि को प्रभावित न होने देना, उसके प्रभाव में बुद्धि न आए, तो माना जाता है समत्व बुद्धि है। और उसका उपाश्रय लेना है अनन्यत्वेन शरण, उसे स्वीकार करके, का मतलब प्रत्येक परिस्थिति में अपने चित्त को निर्विकार रख करके, विकारों से प्रभावित न होने दें और कर्म करता रहे, तो ईश्वर की वो आराधना है। और साथ में क्या करना है तो एक प्रकार से माम अनुस्मर युद्ध जैसे जो बताया गया है, तो अनुस्मरण वो मच्चित्त सततम भव से कहा जा रहा है। तो सततम यानी सर्वदा का मतलब जिस समय कर्म किया जा रहा है उस समय भी चित्त को मेरे में समर्पित कर दो, मेरे में समर्पित चित्त वाला बन जाओ। तो मच्चित्त सततम भव का मतलब मेरा निरंतर स्मरण रखो। तो ये भक्ति योग है, इसका अनुष्ठान करो ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसी की प्रशंसा पूर्व श्लोक में की है, यस्तुयते तद विधीयते, ये एक न्याय है, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान होता है। अधिकारी विशेष को शास्त्र जिस साधन में प्रवृत्त करना चाहता है उस साधन की उसके सामने प्रशंसा करता है, इसलिए पूर्व श्लोक में भक्ति योग की प्रशंसा हुई कि भक्ति योग में प्रवृत्त करना चाहते हैं। भाष्य है थोड़ा, चेतसा यानी विवेक बुद्धिया, तो विवेक है निश्चय, वही परमात्मा अनुग्रह से प्राप्त सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इत्याकारक विवेक युक्त बुद्धि, उससे सर्व कर्माणि दृष्टादृष्टानि मयि ईश्वरे सन्यस्य, यत् करोषि यदश्नासि इति उक्त न्यायेन। नवे अध्याय में यत् करोषि इत्यादि श्लोक के द्वारा जो रीति बताई गई है उस रीति से, पद्धति से परमात्मा में कर्मों को समर्पित करना है। और मत्परः यानी अहम वासुदेवः परो यस्य तव स त्वं मत्परः सन्, और मैं ही यानी वासुदेव ही, और वासुदेव यानी परमा जो सबके चित्त में शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाला तत्व है उसे वासुदेव कहा जाता है। वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध चित्त, और उसमें जो अभिव्यक्त होता है उसे कहते हैं वासुदेव। तो वासुदेव है निर्दोष चित्त में अभिव्यक्त होने वाला परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप, तात्विक स्वरूप। इसलिए अहम वासुदेव यानी निरुपाधिक जो परमात्मा, और वो है परह यानी प्राप्तव्य यस्य, और निरुपाधिक परमात्मा का ही दूसरा नाम है मोक्ष। इसलिए मत परह सन का अर्थ निकलेगा मुमुक्षुसन, जिसका प्राप्तव्य परमात्मा है वो होता है मुमुक्षु, और मुमुक्षु होगा तो फिर मोक्ष का साधन यह कर्मयोग जिससे बन जाए, ऐसा कर्मयोग करेगा वो बन जाता है मोक्ष का साधन कर्मयोग, ज्ञान की योग्यता अर्जित करने वाला बन करके। ज्ञान की योग्यता का अर्जन कैसे होगा, तो भक्ति योग बन जाए कर्मयोग तब, इसलिए उसे भक्ति योग में परिणत करना है। वो भक्ति योग में परिणत करने के लिए ही सर्व कर्माणि मयि सन्ने से कहा जा रहा है, का मतलब यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। तो अहं वासुदेवः परो यस्य तव सत्वं मत्परस्सन् बुद्धियोगम् एने मयि समाहित बुद्धित्वं बुद्धियोगः, मेरे में समाहित बुद्धित्व का नाम है बुद्धियोग। का अर्थ है पहले जो सम बुद्धि कहा गया, समत्वम योग उच्चते करके कहा गया, उस बुद्धि योग से युक्त हो करके। और तम बुद्धियोगम उपाश्रित्य, इसमें आश्रय शब्द का अर्थ करते हैं अनन्य शरणत्वम। उपाश्रित्य में का अर्थ है उपाश्रय करके, तो उपाश्रय में आश्रय शब्द का अर्थ है अनन्य शरणत्व, का मतलब ये जो समत्व बुद्धि है इस समत्व बुद्धि को छोड़ करके और कोई उपाय ज्ञान योग्यता अर्जित करने का नहीं है। इसलिए जो कर्म किया जा रहा है उसकी फल सिद्धि तथा असिद्धि की अवस्था में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, यही एक उपाय ज्ञान की योग्यता अर्जित करने का है, अन्य कोई उपाय नहीं है, ये निश्चय रख करके कर्म करने का अर्थ है बुद्धि योग का आश्रय लेकर के कर्म करना। और मत चित्तो यानी मयि एव चित्तम यस्य तव सत्वम मत चित्त सततम भव सर्वदा भव। तो कहा इस प्रकार का जो भक्ति योग है इसे अपनाने से क्या होता है और नहीं अपनाने पर क्या होता है, इसका सुपरिणाम अपनाने पर होने वाला फल न अपनाने पर होने वाली जो विपत्ति है दोनों बता रहे हैं, अर्थ अनर्थ। तो 58वें श्लोक का उच्चारण कर लें। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनंस्यसि। तो जब तुम भक्ति योग से संपन्न हो जाओगे, मच्चित्त हो जाओगे, तो कहते हैं मच्चित्तस्सन मनुष्य। तो जो परमात्मा चित्त मनुष्य हो गया, परमात्मा में ही समर्पित चित्त मनुष्य हो गया, वह कहते हैं परमात्मा के अनुग्रह का पात्र बन जाता है। और परमात्मा के अनुग्रह का पात्र जो हुआ, उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, यह श्रुति कहती है कि येष आत्मा है, येष आत्मा यानी ये भक्ति योग से प्रसादित जो आत्मा है, प्रसन्न किया हुआ जो आत्मा है, परमेश्वर है, वे अपने स्वाम तनुम शब्दित निरूपाधिक स्वरूप को अभिव्यक्त कर देते हैं। विवृणुति, विवृणुते तनुम स्वाम, अपने पारमार्थिक स्वरूप को अभिव्यक्त कर देते हैं अपने में समाहित चित्त वाले मनुष्य के चित्त में, अहम वृत्ति में अभिव्यक्त कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मत चित्तः मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि। तो जो मत चित्त है वह मेरे अनुग्रह का पात्र होता है, और मेरा अनुग्रह जिस पर होता है उसे मेरे पारमार्थिक स्वरूप का मैं के रूप में साक्षात्कार होता है। और जिसको परमात्मा का मैं के रूप में साक्षात्कार हुआ, वह सर्व दुर्ग शब्दित संसार के हेतुभूत जो अविद्या काम कर्म है, उन्हें तरिष्यसि का मतलब है पार कर लेता है, वो उसके समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा के अनुग्रह से ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है सम्यक ज्ञान से। जो पहले कहा था मत प्रसादात अवाप्नोषि शाश्वतम पदम अव्ययम, तो वहाँ पर अव्यय शाश्वत पद की जो प्राप्ति बताई गई है, उस प्राप्ति का ही एक प्रकार से यहाँ पर सर्व दुर्ग का अतितरण इस शब्द से कथन किया जा रहा है। सर्व दुर्ग है अविद्यादि, और अविद्यादि की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। ये सहसा परमात्मा अनुग्रह से प्राप्त ज्ञान से अतिरिक्त साधनांतर से नहीं होता, केवल एक परमात्मा से परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त ज्ञान रूप ही साधन है जो इन सर्व दुर्ग शब्दित संसार के हेतुभूत अविद्यादि का निवर्तक बन जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि, ये मत चित्तता का यानि भक्ति योग का सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष रूपी फल बताया, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति रूप फल बताया। और ये भक्ति योग को नहीं अपनाता है जो, उससे अनर्थ बताया जा रहा है कि अथ चेत, अथ शब्द है विपर्यय का द्योतक, निपात है ना, निपातों के कई एक अर्थ होते हैं, यहाँ विपर्यय, विपर्यय है भक्ति योग को अपनाता है तो सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त होता है, ये कहा गया। और जो भक्ति योग को नहीं अपनाता वह परम पुरुषार्थ से च्युत ही रहता है, वंचित ही रहता है, उसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती, वह संसार में ही भटकता रहता है। ये अनर्थ की प्राप्ति उत्तरार्ध में बताई जा रही है, विपर्य है। तो अथ ये विपर्य अर्थ में विपर्य सती यानी भक्ति योग न अपनाने पर, और क्यों नहीं अपनाएगा कहते चेत यानी यदि अहंकारात, अहंकार है अभिमान, अपने अनात्मा कार्यक्रम संघात तथा तद्गत विशेषता विषयक अभिमान को कहा जाता है अहंकार, और इस अहंकार के कारण तुम यदि न स्रोष्यसी का मतलब जो मैंने कहा चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, इस श्लोक से भक्ति योग को अपनाने के लिए मैंने कहा, और ऐसा न स्रोष्यसी का अर्थ है एक तो सुनोगे भी नहीं अहंकार के कारण, और सुनोगे नहीं तो ग्रहण क्या कर पाओगे, इसलिए न स्रोष्यसी का अर्थ है ग्रहण नहीं करोगे यदि मदुक्त अर्थ का अपने जीवन में संपादन नहीं करोगे तो विनंश्यसी, तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने का अर्थ है वो पुरुषार्थ से मोक्ष से वंचित रहना। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद यहावेदिन महति विनष्टि करके जो श्रुति कह रही है, तो भक्ति योग ही ज्ञान की योग्यता प्राप्त करा करके ज्ञान का साधन बन रहा है ना, और इस भक्ति योग को अपनाने वाला जो अधिकारी है, अपनाने का अधिकारी, वो नहीं अपनाता यदि तो निश्चित है उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो यह चेद नो चेद यहावेदिन महति विनष्टि जो श्रुति कह रही है वही महान विनाश पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला तुम प्राप्त करोगे, यानी संसारी ही बने रहोगे, संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। थोड़ा भाष्य है, मच्चित्त सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुर्गाणि संसार हेतु जातानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि। तो जो मत चित्त है यानी भक्ति योग को अपनाया हुआ है, वह जैसा ही उसका भक्ति योग परिपूर्ण होता है यानी परमात्मा की आराधना समझ करके कर्म योग का अनुष्ठान परिपूर्ण होता है, तो वो ज्ञान की योग्यता से संपन्न हो जाता है। फिर ईश्वर के अनुग्रह से उसे श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा साक्षात्कार हो जाता है ईश्वर के पारमार्थिक स्वरूप का, और उससे वह सर्वदुर्गाणि शब्दित संसार के हेतुओं को पार कर लेता है, मुक्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सर्वदुर्गाणि यानी सर्वाणि दुस्तराणि, तो दुस्तर कौन है, तो कहते हैं संसार हेतु जातानि, तो संसार के जो हेतु है वो संसार के हेतु हैं अविद्या काम कर्म, और इनकी निवृत्ति केवल ज्ञान मात्र से ही होती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे श्रुति। परावर शब्दित परमात्मा का साक्षात्कार ही हृदय ग्रंथि शब्दित अविद्या की निवृत्ति का उपाय और संशय निवृत्ति का उपाय तथा कर्म का निवर्तक परमात्म साक्षात्कार ही बता रही है। इस अभिप्राय से ये कहा कि सर्व संसार क्या नाम संसार हेतु जातानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, इसलिए मत प्रसाद शब्द से लेना है परमात्म अनुग्रह से प्राप्त सम्यक ज्ञान, और उस सम्यक ज्ञान से संसार के हेतु अविद्यादि का तुम अतिक्रमण कर लोगे, का मतलब इनका बाध होगा। ये तो भक्ति योग को अपनाने का फल बताया परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, और इस परम पुरुषार्थ से वंचित ही रह जाता है जो भक्ति योग को नहीं अपनाता, इसे उत्तरार्ध में बता रहे हैं। अथ चेत यानी यदि त्वं मद उक्तम अहंकारात पंडितः अहम् इति न श्रोष्यसि यानी न ग्रहिष्यसि, तो मैं पंडित हूँ इत्यादि अभिमान से यदि तुम मेरे द्वारा उक्त अर्थ का ग्रहण नहीं करोगे, यानी अपने वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान को मेरी आराधना समझ करके नहीं करोगे, तो ततः त्वं विनंग्यसि यानी विनाशं गमिष्यसि, पुरुषार्थ से वंचित रहोगे। 59वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वतंत्र अहम् किमर्थं परोक्तं करिष्यामि इति। तो भगवान कहते हैं जब तक संसार के हेतु हो तो अविद्या काम कर्म चित्त में विद्यमान है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो, अपितु एक तो स्वभाव के अधीन हो, प्रकृति के दास हो, और एक अंतर्यामी के प्रवर्त्य हो। इसलिए दो दो के अधीन रहने वाला व्यक्ति यदि मोह वशात अविवेक वशात अपने आप को स्वतंत्र समझ ले तो यह उसकी एक प्रकार से भ्रांति है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि इदंच त्वया न मन्तव्यम्, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अहम स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र हूँ। किमर्थम परोक्तम करिष्यामि, तो भगवान ने जो कहा है उसे क्यों करूँगा, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरी विवेक बुद्धि जो बताएगी वो मैं करूँगा, न कि जो भगवान कह रहे हैं वह। ऐसा अभिमान तुम नहीं करना, ये क्योंकि कहते हैं यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षति। अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति यद मन्यसे, येषः ते मिथ्या व्यवसाय, ऐसा लगाना। तो अहंकारम आश्रित्य यानि अभिमान का अविवेक का मोह का आश्रय लेकर के, अहंकार है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, इसी का दूसरा नाम है मोह, और इस मोह का आश्रय लेकर के यदि तुम मोह वशात ये निश्चय कर लोगे कि न योत्स्य और करी बैठे हो, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव, तो ये जो तुम्हारा निश्चय है इति मन्यस्य याने निश्चित किए हो, ये तुम्हारा यानी वर्तमान सामिप्य वर्तमान वदवा एक पाणिनीय सूत्र है, उसके अनुसार मन्य से ये लट लकार का प्रयोग दिख रहा है, लेकिन अभी अभी निश्चय किया है अर्जुन ने, इसलिए वर्तमान अर्थ में बताया। ऐसा जो तुमने तुम निश्चय कर रहे हो का मतलब कर चुके हो, अभी अभी किया है इसलिए वर्तमान सामिप्य। फिर जैसे कोई आकर के बैठ गया और उसे पूछे कि कब आए हो, कहते बस अभी आ ही रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही अभी अभी तुम निश्चय कर लिए हो, मोहवशात जो तुमने ये निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहते हैं येषः ते व्यवसायः। व्यवसाय कहते हैं निश्चय को, तो तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, निष्फल है। ये इस निश्चय में तुम अटल नहीं रह सकते हो, ये निश्चय तुम्हारा मिथ्या इसलिए कि ये समाप्त हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। हाँ, मोहवशात निश्चय है, क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति है, प्रकृति शब्द का यहाँ अर्थ है स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव तुम्हारा है। वो जो क्षत्रिय स्वभाव है वह त्वाम नियोक्षति, तुम्हें युद्ध में नियुक्त करेगा। हाँ, तो नियुक्त करेगा, तुम स्वभाव वशात युद्ध छोड़ करके भाग नहीं सकते हो, तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा। ये प्रकृति स्वाम नियोक्षति से बताया जा रहा है, का मतलब तुम स्वतंत्र नहीं हो, ये समझ करके कि मैं स्वतंत्र हूँ तो दूसरे के द्वारा उक्त अर्थ को क्यों करूँ। तो मैं तुम्हारे स्वभाव को देख करके तुम्हारे स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक कर्म करने के लिए कह रहा हूँ। तो तुम्हारा स्वभाव है युद्ध से न भागना, इसलिए जो युद्ध से न भागना तुम्हारा स्वभाव है, वह स्वभाव तुम्हें भागने नहीं देगा, अपितु तुमसे ये युद्ध कराएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि युद्धस्व, युद्धाय युज्यस्व इत्यादि, ये तुम्हारे स्वभाव को देख करके कह रहा हूँ। उस स्वभाव को तुम अभी मोहवशात देख नहीं पा रहे हो और अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हो, इसलिए ये निश्चय कर बैठे हो, ये निश्चय तुम्हारा मिथ्या है। थोड़ा सा भाष्य है, भाष्य को देखिए। यत यच्च एतत्त्वम् अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति न युद्धम करिष्यामि इति मन्यसे चिंतयसि निश्चयम करोसि। ये जो तुमने निश्चय कर लिया है मोहवशात अहंकार का आश्रय लेकर के कि युद्ध नहीं करूँगा इत्याकारक, कहते हैं मिथ्या एस व्यवसाय निश्चय ते तव, तुम्हारा ये मिथ्या ही अभिमान है, निश्चय है। क्यों मिथ्या है, कहते इसलिए कि इस निश्चय पर तुम अटल नहीं रह पाओगे, ये निश्चय तुम्हारा छूट जाएगा, तुम्हारी प्रकृति यानी स्वभाव ही तुम्हें इस निश्चय को छोड़ने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए कहते हैं कि यस्मात् प्रकृति यानी क्षत्र स्वभाव त्वाम नियोक्षति, यानी युद्धे नियोक्षति, युद्ध कराएगी तुम्हारी ये प्रकृति स्वभाव, इसलिए तुम स्वभाव के अधीन हो। तो तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे निश्चय के अनुसार तुम्हें युद्ध से भागने नहीं देगा, अभी तो युद्ध में लगाएगा। इसी को 60वें श्लोक में कहा जा रहा है। तो यस्माच्च स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो हे कौन्तेय स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्ध सन्। तो स्वभाव है संस्कार, पूर्व श्लोक में प्रकृति शब्द का जो अर्थ है वही यहाँ स्वभावजेन में स्वभाव शब्द का अर्थ है संस्कार, और उस संस्कार से उत्पन्न हुआ जो कर्म उसे कहा जाता है स्वभावज कर्म। और ये जो स्वभावज कर्म है स्वेन, इसमें स्व शब्द आत्मीय का परामर्शक है, यानी अपना, यानी अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं से निर्वर्तित होने वाला जो कर्म। तो संस्कारज अपने से निर्वर्तीय जो कर्म है उस कर्म से निबद्ध यानी निश्चयन बद्ध सन, ये अर्जुन का विशेषण है। निबद्ध सन त्वम मोहात यत कर्म कर्तुम नेच्छसी, ऐसा अन्वय करिए कि मोहवशात जो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो वह भी अपने स्वभावत कर्म से बंधे हुए तुम जरूर करोगे, अवशोपि तत करिष्यसि। उस कर्म बंधन से बंधे हुए कर्माधीन तुम, स्वभाव के अधीन, स्वाभाविक कर्म के अधीन तुम उस कर्म को जरूर करोगे। तो थोड़ा सा भाष्य है, स्वभावजेन यानी शौर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय। तो ये जो शौर्यादि तुम्हारा स्वभावज कर्म है इससे निबद्ध यानी निश्चयन बद्ध सन, स्वेन आत्मेन कर्मणा, तो अपने ही स्वाभाविक कर्म से तुम बद्ध हो यानी उन कर्म के अधीन हो, स्वाभाविक कर्म के। इसलिए कर्तुम न इच्छेसि यत कर्म, युद्धरूप कर्म जो नहीं करना चाहते हो मोहवशात, कहते हैं अविवेकतः करिष्यसि अवशस्सन, उन कर्म के पराधीन होकर के तुम करोगे। अवश का अर्थ करते हैं परवश एव, परवश होकर के वह कर्म तुम करोगे न चाहने पर भी। तो ये प्रकृति अधीन अविवेकी मनुष्य होता है, अज्ञानी मनुष्य होता है, इसलिए प्रकृति जैसा कराएगी वैसा उसे करना ही पड़ता है। इसलिए पहले भी भगवान कह चुके हैं कि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, और केवल प्रकृति का मात्र वश्य है ऐसी बात नहीं। अंतर्यामी जो परमात्मा है, प्रकृति यद्यपि जड़ है, स्वभाव संस्कार, वह जड़ चेतन की प्रेरणा के बिना नहीं चेतन जीव को किसी कर्म में प्रवृत्त कर पाता, अपने अधीन नहीं कर पाता, और उस स्वभाव को सामान्य रूप से सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो अंतर्यामी है वह अंतर्यामी स्वभाव द्वारा जीवन से कर्म कराता है, ये आगे बताया जा रहा है 61वें श्लोक में। यस्मात् ईश्वर सर्वभूतानां रुद्धेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। तो हे अर्जुन, अने विशुद्ध अंतकरण, अर्जुन शब्द का अर्थ है विशुद्ध अंतकरण। तो विशुद्ध अंतकरण है जिसका, ऐसे हे अर्जुन सर्वभूतानां हृदय से ईश्वर तिष्ठति। ईश्वर यद्यपि व्यापक है, यतः सर्वाणि भूतानि क्या है वो पहले यतः प्रवृत्तिर येन सर्वमिदं ततम, येन सर्वमिदं ततम का मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, सर्वगत है। तो यद्यपि ईश्वर सर्वगत है तो भी कहते हैं कि सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति। तो हृदय में विशेष रूप से उसकी अभिव्यक्ति है। जब कभी उपलब्धि सर्वव्यापक परमात्मा की होगी तो हृदयस्थ बुद्धि से होती है, इसलिए अभिव्यक्ति का स्थान परमात्मा के हृदय होने से ये कहा जा रहा है कि सभी प्राणियों के हृदय देश में परमात्मा है करके, रहता है करके, तिष्ठति वहाँ स्थित है का मतलब अभिव्यक्त है। और हृदय देश में रह करके क्या करता है, तो कहते हैं सर्वभूतानि मायया भ्रामयन, यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन हृदय से ईश्वर तिष्ठति। तो सर्वभूतानि शब्दित जो समस्त प्राणी हैं और उनका विशेषण है यंत्रारूढ़ानि, तो यंत्र स्थानीय जो कार्यक्रम संघात, यंत्र स्थानीय कार्यक्रम संघात में आरूढ़ हुए, यानी कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान किए हुए जो प्राणी हैं उन्हें भ्रामयन, यानी घुमाता हुआ का मतलब प्रवृत्त करता हुआ, किससे, तो मायया, तो माया है वही स्वभाव प्रकृति। तो प्राणी समस्त प्राणियों के अपने अपने प्रकृति के अनुसार उनको भ्रामयन यानि प्रवर्तयन हृदय से ईश्वर तिष्ठति। तो हृदय में ही बुद्धि है, बुद्धि में ही संस्कार है, और उन संस्कारों का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक बन करके, उन संस्कारों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके संस्कारों द्वारा प्राणियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त कराता हुआ हृदय देश में अभिव्यक्त होकर के ईश्वर स्थित है। ये ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वं तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया से बताया गया। और यंत्रारूढ़ानि ईव, यहाँ पर ईव शब्द एक लुप्त समझ लेना चाहिए। तो जैसे लौकिक जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला मायावी, वह उन धागों को जैसा चलाता है, हिलाता है, ऐसी ही कठपुतलियाँ नृत्य दिखाती है, वैसा ही उन संस्कारों को जैसे जैसे उद्भूत करता है परमात्मा, ऐसे ऐसे प्राणी उन संस्कारों से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। तो संस्कार द्वारा प्राणियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता है ईश्वर। इसलिए ये नहीं अभिमान करना कि मैं स्वतंत्र हूं तो भगवान की बात क्यों मानूं। हाँ हाँ, माया तो अलग कृतियांत है, मायया यंत्रारूढ़ानि का अर्थ है यंत्र के तरह, यंत्र स्थानीय जो शरीर है उस शरीरारूढ़ जो प्राणी है उन प्राणियों को भ्रमण कराता है। भ्रमण कराता है का मतलब प्रवृत्त कराता है, कार्य कराता है ईश्वर। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।